Acostumbrarse a la idea de que ya no volverás. Que le digo a las lágrimas que no paran de decirme que te fuiste y que no vas a regresar. ¿Qué hago con la nostalgia que conversa cada noche con su amiga soledad? ¿Qué le explico a la casa que no entiende lo que pasa y me pregunta dónde estás? ¿Cómo le digo al alma? ¿Cómo le digo al alma? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Y cómo evito este dolor? ¿Cómo calmo esta angustia? Esta angustia que me mata, que mata y que me aturde el corazón. Y el culpable de que ya no vuelvas más. Que le explico a mi vida que ha dejado de ser vida y que la herida ya jamás ha de sanar. ¿Qué hago con la nostalgia que conversa cada noche con su amiga soledad? ¿Qué le explico a la casa que no entiende lo que pasa y me pregunta dónde estás? Un segment, el de Musicòpolis, que t'acompanya a través d'aquesta emissora, la teva ràdio fórmula, que avui comencem en salsa, amb un cantant portorriqueny que es diu Víctor Manuel, que ens ha presentat recentment el seu darrer àlbum, del qual avui escoltarem alguna cançó. Es diu Busco un pueblo, i d'aquest hem sentit la peça Como le digo a l'alma, una gran cançó romàntica per aquest cantant nascut el 1968 a la localitat de Isabela, Puerto Rico, i conegut amb el sobrenom d'El Sonero de la Juventud. Així hem escoltat la seva música i així escoltem més cançons d'aquest personatge. Duele sin ti, a Musicòpolis. Me duele pensar que no te va del todo bien. Me duele saber de ti, no saber duele también. Duele más o menos tal vez que despierto y tú no estás. Hoy me miraré a al espejo con la esperanza de ver cómo es que me va sin ti, se me va todo. Duele saber de ti, estar sin ti, imaginarte duele si es sin mí. Sin ti duele todo y despertar solo duele más. ¿Sabes cuánto sufro, cuánto duele? Acabar sin ti, vivir sin ti. Extraño entre la gente, me duele perderme así por los rincones de mi mente. Y me llamo por mi nombre, mi ausencia, y duele más vivir sin saber de mi existencia. Más duele saber de ti, estar sin ti, imaginarte. Paso se hace lento y me siento más o menos débil. Sin fe y sin condición, solo me basta saber que no soy yo. Guardo la esperanza en el cajón. Famosa pose underground, la llamaremos Natura. segunda mano, de vacaciones todo el año. Esa famosa pose underground la llamaremos natural. Vistes con ropa de segunda mano, de vacaciones todo el año. Esa famosa pose underground la llamaremos natural. Una història d'una xica underground des d'aquest àlbum que ha publicat Carlos Ann i que es diu Recuerdos y Fetiches 1999 fins al 2012. Excel·lents cançons amb un altre ritme musical que ens acostava en el passat de la música. Dos temes en anglès, The Dandy Warhols amb Sad Vacation i The Pinkertones amb Life in Stereo. Now Dues cançons, com hem dit, a càrrec, la primera d'elles de Dandy Warhols, molt semblant amb el format musical a Carl Zahn, amb la cançó que havíem escoltat anteriorment des del This Machine Sampler, ens acompanyaven la cançó de Sad Vacation i després també aquest Live in Stereo de The Pinkertones, a través de l'àlbum del mateix nom. Anem a escoltar ara música de casa nostra, però ens perdem a la música que alguns qualifiquen de folklòrica i jo perquè pertanyo a aquesta terra, que és l'Empordà, la trobo molt arrelada a nosaltres, i és la venera el cant de taverna, el més nou dels pescadors de l'Escala, la sardina. Jo en tenia una xicota que el peix molt li agradava i ella sempre a mi la sardina em demanava. Jo, com ja sabeu vosaltres, en sóc un gran pescador. Li donava una sardina grossa com un varador. La noia tota cofoia perquè el peix jo li donava me repetia sovint que ella a mi molt m'estimava. Doncs ara digueu vosaltres i quin cas més animal. Mentre ella s'engreixava vaig quedar sec com un clau. Tingueu cuidado amb la sardina, perquè aquest peix té molt mala espina. No vulgueu, noies, d'aquest peix menjar, perquè la panxona se us podria inflar. Sí. I si és tan bona, si és fresca i escatosa, encara és més bona, molt més que pelada. L'altre dia una minyona se'n va anar amb el senyor a menjar un merendero i a passar un rato bo. Com que ella tenia gana, tot s'ho anava a passar, se'n menjava una sardina tan grossa que feia un pam. Mentre ella s'atipava de sardina sense por, el senyoret es menjava un musclo de lo millor. I a resultes d'aquell apa que va fer amb el senyor, la noia no s'ho pensava, li va passar lo pitjor. Tingueu cuidado amb la sardina, perquè aquest peix té molt mala espina. No vulgueu, noies, d'aquest peix menjar, perquè la panxona se'ls podria inflar. Sí. I aquesta mitjaneta, que no es cotitza tant, però ben bona que és, també passa, també. Ben fregideta i ben rosseta, cap i tot. L'altre dia una veïna que li agrada molt el peix ja feia temps que notava de què la panxa li creix. Com que la noia soltera a mi molt me va estranyar, més com que a mi res m'hi anava, la boca me vaig callar. Però encara que el fum s'amagui, diuen que el foc sempre surt. Totes les coses se saben, val més que se sigui mut. Doncs el cas de la veïna, que a mi se solia anar, li va fer mal la sardina, que li va dar el capellà. Tingueu cuidado amb la sardina, perquè aquest peix té molt mala espina. No vulgueu, noies, d'aquest peix menjar, perquè la panxona se'ls podria inflar. Perquè la panxona se'ls podria inflar, sí. Ja veieu com la gent que ens porta bona música és indiferent amb l'estil musical que representin. Són els pescadors de l'Escala, amb un gènere prou conegut dins el món de l'havanera, com és el cant de taverna, i sobretot aquestes cançons picants. La sardina, si ho heu entès bé, és com se'ns ha acostat ara mateix amb aquesta cançó. Anem a la salsa, que també moltes vegades saben el que es porten entre mans. Llama al sol, Tito el Bambino, des del patrón Invencible. Canvia el ritme, canviant la música, però no deixem les bones cançons. Tanquem la paradeta, una sessió més de Musicòpolis que es perd en la llunyania del temps i amb aquesta emissora. Salutacions de Rafael Corbí, us deixo amb Inna i aquest Vou, que de ben segur també us agradarà.